اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، پھر رو کی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر رو کی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، سے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، سے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، آمین، اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، محلے میں جگہ ان کی ملی ہو، کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ہے اللہ کرم جگہ میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو اسلام تیرے دھوم مچی